Διαβάζω το βιβλίο «Μικρές κυρίες». Παρόλο που, πίστεψέ με, πεθαίνουμε από περιέργεια να δούμε τι λέει, απάντησε Τζο. Αγαπητέ μου δεσποινή Μάρτ, αρχίζει τη γράμμα. Είχα πολλά ζευγάρια παντόφλες στη ζωή μου, αλλά αυτές που μου χάρισες εσύ είναι ασφαλώς οι καλύτερες από όλες. Ο Πανσές είναι το αγαπημένο μου λουλούδι. I will talk to you. Δεν είμαι χάριστος άνθρωπος. Θα με επιτρέψεις λοιπόν να σε χωρίσω κάτι που κάποτε άνοιγε στην εγγονόλα μου. Με τις θερμές μου ευχαριστίες, ο πιστός ο φίλος, James Lawrence.